мой лён і сон. Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў. Пры мікрафоне Алесь Аркуш. За апошнія гады неаднойчы беларуская інтэлігенцыя накіроўвала калектыўныя звароты ў розныя дзяржаўныя інстанцыі з просьбай рэабілітаваць паэтку Ларысу Еньюш. Але па сённяшні дзень гэта не было зроблена. Калі адмаўлялі ў рэабілітацыі за савецкім часам, дык гэта можна яшчэ неяк зразумець, бо Ларыса Антонаўна была адкрытым праціўнікам савецкай улады, практычна ігнаравала і не прызнавала яе, нават адмовілася ад грамадзянства СССР. І вось Савецкага Саюза ўжо не існуе. Спраўдзілася мара Ларысы Еньюш. Беларусь стала незалежнай самастойнай краінай. Але ў незалежнай Беларусі Ларысу Еньюш не рэабілітавалі. Чаму? Гэтае пытанне я адрасаваў аднаму з самых аўтарытэтных беларускіх праваабаронцаў Алесю Бяляцкаму. А прычына чыста ідэалагічная. Мае даўнія карані, сказаў бы, не любові да беларускіх справ, улічваючы, што яна ніколі не была грамадзянкай савецкай, улічваючы, што яна мела дачыненне да беларускай народнай рэспублікі, улічваючы, што яна цвяроза глядзела на тыя працэсы, якія адбываліся ў савецкай Беларусі, а затым у заходняй Беларусі пасля таго, як яна прыядналася да СССР. Яны успрымалі яе адвечна заўсёды як чалавека варожага для сябе, чалавека антысавецкі настроенага, што ў прынцыпе так і было. І гэта не ёсць яе хіба, гэта ёсць яе, я сказаў бы, заслуга, што яна здолела не сламацца і застацца вось такой аж да самага канца свайго жыцця. Налічваючы, што сённяшнія беларускія ўлады, гэта постсавецкая ўлада, яны такімі меркамі, якімі мералі саветы ў свой час людзей, працягваюць мераць і нашых беларускіх дзеячоў там культуры, пісьменства. У прынцыпе, я перакананы, што ў гэтай улады мала чаго святога, і тое, што, напрыклад, могуць пасадзіць найвядомішага беларускага пісьменніка ў турму, абвінаваціць яго неведама ў чым, тое, што могуць, як у дадзеным выпадку Ларысі Еньюш, прышпіліць і абвінаваціць тым, што яна ніколі не рабіла, гэта звычайная для іх справа, таму што яны заўсёды стымалі як свайго такога ворага. Таму нічога дзіўнага, што рэабілітацыі адмаўляюць. Я думаю, што гэта чыста палітычнае рашэнне, якое не мае пад сабой ніякага юрыдычнага абгрунтавання. Алесь Бяляцкі лічыць, што гэтая ўлада, якая ігнаруе і нават падаўляе ўсё адметнае нацыянальнае, гэтая ўлада, якая прыбрала са школьных падручнікаў творы Ларысы Еньюш, ніколі не прызнае крамольную паэтку. Але не бывае вечных уладаў. А вось любоў і павага да Ларысы Еньюш часам толькі павялічваецца. Таму будуць і назвы вуліц, і музеі, і помнікі. Вершы Ларысы Еньюш. На прибечку мурлыча кот, гадзіннік мірна б'ецца, і сэрца шыфраваны кот чутно ў цішы здаецца. Маўчанне і цемень угары, насуперак спакою, я з вамі гутару, сябры, тугі мае прыбоем. Раніца, як марыва, травы хурасе, тень ляжыць ад явара на маёй страсе, праляцелі стаямі надо мной грачы. Ад жыцця прыстала я, час і адпачыць. Праляцелі стаямі надо мной грачы. Ад жыцця прыстала я, час і адпачыць. Шуміць вецер з кронамі, абтрасае сон, пахаджае промнямі сонца ляваком. Толькі гасне марыва серабро ў касе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе. Толькі гасне марыва серабро ў касе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Лариса Геніюш вельмі любіла сваіх унукаў. Яна нават кожнаму напісала па дзіцячай кніжцы. Кніжка для Міхася Геніюша называлася «Казкі для Міхаські». Унукі плацілі сваёй бабулі той жа манетай, любілі яе і раіліся з ёй нават у самых інтымных пытаннях. Міхась Геніюш узгадвае пра Зельву, у якой нарадзіўся і жыў да 4 гадоў, пра зельвінскі дом, пра ўзаемадачыненні з бабуляй. Зельва з маіх дзіцячых часоў гэта самае шчаслівае месца, которое я памятаю. Я жыў там да 4 года свайго жыцця. Толькі памятаю столькі, што было вельмі прыемна, што атачалі мне вельмі добрыя людзі і што я заўсёды сваімі думкамі, калі мне кепска ў жыцці, вяртаюся да тых часоў. Часамі здараецца мне, калі я сплю, што мне сніцца тое, што я хаджу па хаце, у которой я правёў свае дзіцячыя гады, і што я хаджу па гэтай хаце і спатыкаю ў гэтай хаце ўсіх самых блізкіх мне людзей, которых няма ўже сярод жывых. Першае, што кідалася ў вочы, гэта былі кніжкі. Кніжкі былі на ўсіх сценках, у ўсіх пакоях. Яны стаялі на рэгалах ад падлогі да патаўку, лежалі на зямлі, лежалі на сталах, лежалі на крэслах, кніжак было ўсюды поўна. На сценах віселі абразы Кастуся Каліноўскага, Францыска Скарыны, віселі старыя дываны. Гэта хата была выпаўнена добрым духам, добрым духам моей бабулі. Там была добрая атмосфера, там добра спалася, там добра думалася, там можна было добра працаваць. Моя бабуся была добрая кухарка і там усюды было вельмі много пахованых розных рэчы, которые я любіў. Заўсёды яна вычаровала, не ведаючы скуль, напрыклад, якось згушчанае малако, чи сухая ветчына, которой я не магу дасюль запомніць. Я да гэтага до стопня ей палюбіў, што нават цяпер, будучы дарослым чалавекам, шукаю такой ветчыны і прашу людзей на вёсках, каб мне такую рабілі. Пасля смерці Ларысы Антонаўны через некі час праводзіліся справы спадчыны па ёй, і мы не маглі нічога з гэтай хатай зрабіць 3 або 4 года па ёй смерці. Потом, калі мы прыехалі распарадзіцца гэтай спадчынай, пробавалі перадаць гэту хату камуколвек, каб заапекаваўся гэтай хатай, таму што яна стаяла неабагрэваная, падаў дождж, зацякала крыша. Мы хацелі гэта камусь пераказаць, перадаць, аддаць, так як гэта стаяло, каб можна было за тым зрабіць, напрыклад, музей у будучыні. На жаль, не знайшоўся ніхто, хто хацеў бы гэтым заняцца. Прыходзілі людзі, і адзін хацеў крэсло, другі хацеў стол, трэці хацеў машынку, чацвёрты, што іншае. І так паразбіралі па адной рэчы. Калі мы пабачылі, што нема нікого, хто бы хацеў гэтым заняцца, мы не маючы ўже часу сядзець, пільнаваць. А гэта былі такія часы, што цяжко сказаць, улады на гэта глядзелі ў розны спосаб. Там мы, не ведаючы, што рабіць, параздавалі людзям рэчы, а хата, каторая засталася і каторая ніхто не хацеў узяць, ніхто не хацеў заапекавацца, мы яй просто прадалі для ўлад зельвінскіх. Рознае там здаралася. Можа быць, пражыў там свае якоесь першае каханне. Была якаясь дзяўчына ў Зельве. Я папрасіў Ларысу Антонаўну, каб яна напісала мне верш пра каханне. Яна усміхнулася, сказала, што прышле мне ліст. І прыслала мне ліст, у каторым быў верш пра каханне, але гэта быў верш пра каханне да Беларусі. Ларыса Антонаўна мне сказала, што Беларусь гэта так, як самая любімая дзяўчына, заўсёды вельмі, вельмі чакаў на гэты паезд, таму што многа добрай энергіі пераказвала мне Ларыса Антонаўна. Я меў з ёй сталую карэспандэнцію. Яна вела за мной перапіску, меў з ёй такую інтэлектуальную сувязь. Яна мне вучыла, як жыць, як быць парадачным добрым чалавекам, каб я не забываўся, кім я ёсць, і пераказвала мне Максиму, тую, которую так само пераказваў мне ей муж Іван Петровіч, которая звучала больш-менш так: «Любіце праўду, шукайце праўду і змагайцеся за праўду». Ларыса Антонаўна вучыла мне, што праўда гэта самая важная рэч на свеце. Калі я хадзіў з Ларысай Антонаўнай па Зельве, усе з ёй віталіся, усе зналі, хто яна. Можа, не ўсе разумелі дакладна, у чым справа, але разумелі то, што гэта вялікі чалавек і што тое, што робіць, гэта штось вельмі важнае таксама для іх. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Замерзла, что отсюда ясной расцвела. Слухайте перадачу «Мой лён і сон». Сёлета 9 жніўня Беларусь будзе адзначаць 100-годдзя Ларысы Геніюш. Утвораны аргкамітэт, які распрацаваў план святочных мерапрыемстваў. Узначаліў аргкамітэт паэт, галоўны даследчык творчасці паэткі Міхась Скобла. Менавіта ён і ўклаў кнігі, якія сёлета выйдуць да юбілейнай даты. Кнігі ўжо здадзены ў друк. Міхась Скобла паведаміў, што яны выйдуць напярэдадні юбілею. Плануется ближе до юбилею. Один, что я уже все подрихтовал, то есть там повинно выйти в выгляде книг, но я уже запускается в этот домкарский выдавецкий процесс. До юбилею плануется выдать сборник выбранных творов поэтки, книгу вспоминов про яе, а так само тематично-библиографичный альманах «Особа и час», цалком присвеченный Ларисе Геніюш. И на гэтым наша передача подошла до конца. З вами быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў «Мой родны кут». Спел буйным крылом, полночный ветер звонко бил. Мой родный кут на твой вспомин бушує кров, а в серці гар, а в серці боль, бо знів сталін, урок мене туманний чар, урок мене туманний чар. Ясний день, і в ніч без зор, душа як птах під гомін дум, летить на шлях, де пісні бор, калиша долі нашій сум, мой родний кут, цвятістий луг, під шуми вольх прийде вночі, як тихий вздох, мой вірний дух. На вечный сон к тебе спочить, на вечный сон к тебе Под гомон хат, кто серцем жив. Ясняний чад, хто в полі рос, той не покине родних нив. Ясняний чад, хто в полі рос, той не покине родних нив.